जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से ये जीव हो जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है। तो भगवान के साथ इसका खास संबंध है, भगवान का ही खास अंश है। मम एव अंश केवल मेरा अंश है। जैसे हम लोगों का ये शरीर माँ बाप के दो के अंश का है, ऐसे ये प्रकृति पुरुष दो का अंश नहीं है। मम एव अंश केवल केवल मेरा अंश है। और मन सृष्टानी इंद्रियानी ये प्रकृति स्थानी ये प्रकृति का है। तो ये दो विभाग भगवान ने कर दिया पहले से। ये स्वयं तो परमात्मा का अंश है और शरीर है ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति के अंश को ये अपना मानता है, ये खास भूल है। खास भूल ये है, प्रकृति के अंश को अपना मानता है, जिसका अंश है उसको अपना नहीं मानता है। खास भूल ये है, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, ये बात है सच्ची। मन सृष्टानी इंद्रियानी ये प्रकृति स्थानी ये प्रकृति अंश हो तो प्रकृति में सिद्ध रहते हैं। और मेरा अंश हो करके प्रकृति स्थान कर सकती प्रकृति में सिद्ध उसको करता है, उस तो अपना मानता है। मन बुद्धि इंद्रियों को मानता है। ये मन बुद्धि इंद्रिया अपनी नहीं है, अपना भगवान है। ये मन बुद्धि इंद्रिया अपनी नहीं है। इससे सिद्ध क्या हुआ? देखो ये बात बरोबर सिद्ध होती है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे लिए है भगवान। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर संसार का है, संसार समाज का है, संसार का है, पड़ोसियों का है, परिवारियों का परिवार का है और उनके लिए है। उनके लिए ही है, संसार के लिए ही है। तो इससे कर्मयोग होगा तो कर्मयोग में कामना का त्याग करो। कामना पर है ही नहीं, संसार की चीज है, संसार की चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की, चाहना किस बात की, अपनी चीज है ही नहीं। यह चीज संसार की है, मन संसार इंद्रिया ने प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति स्थिर है। तो प्रकृति की चीज है, प्रकृति को दे दी। मैं अंश हूँ, भगवान है अंश है, ये भगवान को दे दिया। तो भगवान से ही कामना किसी, भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार चीज संसार को दे दी। ना अपना शरीर संसार ये अपना है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर से प्रकृति का और प्रकृति को दे दिया। संसार का है, संसार की सेवा लगा दे, संसार की सेवा लगा देना है कर्मयोग। और आप अलग हो जाना है ज्ञान योग, और आप भगवान में लगा दीजिएगा भक्ति योग। तीन बातें साफ साफ। तो ये अपना नहीं है, संसार का है तो संसार में लगा दिया, संसार कर्मयोग हो गया। और कामना है ही नहीं, कामना पर ही करने का अपने हक ही नहीं लगता। परमात्मा के संसार के चीज के ऊपर अपनी कामना का हक ही नहीं है। कामना किस बात की, कामना का त्याग आप साहब स्वतः स्वाभाविक है कि ये हमारा अंश है ही नहीं, हमारी है ही नहीं। ये संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दी। जो आप है वो परमात्मा का है, परमात्मा प्रेम में लगा दिया। खास दो ही बातें होती है, दो बात खास। और परमात्मा में नजर करके आप अलग हो गया, संसार को छोड़ दिया अलग हो गया, तो ये ज्ञान योग हो गया। आप संसार से अलग हो गए ज्ञान योग और संसार से ज्ञान योग और भगवान में लगा दिया भक्ति योग। भगवान के दोनों अपरा परापर के दोनों भगवान की, अपराप्रति भी भगवान की, पराप्रति भी भगवान की, भगवान में लगा दिया तो भगवान की सब चीज हो गई। ज्ञान योग में ये पराप्रकृति अपनी नहीं है, इस वास्ते इसका त्याग करने में कठिनता होती है। त्याग करे तो त्याजी वस्तु एक सत्ता रखती है, तो इसमें ज्यादा दिन लगते है। त्याजी वस्तु की सत्ता सुंदर है ही नहीं, ये परमात्मा की है, तो भगवान में लग जाए तो हम भी भगवान के और संसार भी भगवान का, ये बहुत जल्दी सत्ता निवृत्त हो जाएगी और भगवान प्रेम हो जाएगा। ऐसे भगवान की चीज है भगवान में लगी, ऐसे संसार की चीज संसार में लगी, तो संसार की सेवा होगी शरीर के द्वारा। अब शरीर के सिवाय दूसरी जितनी चीजें हैं अपने पास में, शरीर शरीर मन बुद्धि आती है, अपना मकान है, जायदाद जमीन है, रुपये पैसे है, चीज वस्तु है, ये सब संसार की है, संसार की सेवा लगा दी। अपनी है ही नहीं, है ही संसार की, अपने शरीर धारण के शरीर संसार का है, ये संसार की चीज सभी। अपने भगवान अपने स्वयं भगवान के हैं, तो चेतन चेतन तो चेतन का हुआ, जड़ का हो गया संसार का। तो संसार की सेवा में भी लग जाए तो उसी सेवा में लगे उसी में कामना नहीं, और भगवान की सेवा में लग जाए तो उसमें कामना नहीं। कामना प्रेम हुआ भगवान का, प्रेम भगवान ही भी चाहते हैं, ये भी चाहता है, इसमें इससे क्या बात है, अपनी कोई कमी नहीं है। ये बाबा परमात्मा की चीज है, परमात्मा में लग गई बस, ये संसार चीज है संसार में लग गई, काम बन गया। मेरे रुखे दुर्गोपाल दुख छोड़ो कोई, मेरे रुखे दुर्गोपाल दुख छोड़ो कोई, सुंदर है कोई नहीं, मेरे न शरीर है न संसार है, कोई मेरा नहीं है, मेरा तो मेरे दुर्गोपाल एक भगवान मेरे है, भगवान का मैं हूँ। सीधी सीधी सर सर बात है भगवान का हुआ, और ये संसार की चीज संसार ही हुई, संसार संसार को दे दी और भगवान की चीज भगवान को दे दी, मौज होगी अपने ही कुछ नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अपने खुद को भगवान का मान लेना, मैं खुद भगवान का हूँ, भगवान का मेरे अंश है, तो हम परमात्मा के हैं, शरीर के हम थोड़े ही हैं। शरीर तो छूट जाएगा, शरीर तो छूटेगा, ये तो मर जाएगा, छूट जाएगा, साथ में रहता नहीं। 84 लाख जोड़ने के शरीर, कोई शरीर नहीं रहा तो इस शरीर कैसे रहेगा, शरीर तो संसार का है, हमारा है ही नहीं। इस वास्ते कामना सीधी सही कामना कोई है ही नहीं, कामना कैसे हो, है चीज संसार की, संसार की संसार को दे दी और भगवान की चीज भगवान को दे दी। इस वास्ते भगवान के अपने अपने भगवान के साथ रहे, भगवान से प्रेम करना भगवान नहीं, अपने दूसरी दिशा यही भगवान, ये पराप्रकृति ये भगवान की है, ये भी भगवान की है, तो भगवान का स्वरूप है ये, क्रिया रीति लीला है, क्रिया लीला हो रही है, भगवान की है, आनंद हो रहा है, अपना अपना कोई संबंध नहीं, क्यों अपरा है, हम परा है, परा भगवान के नीचे की प्रकृति। कैसी शुभ बात, सरल सीधी बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, शरीर संसार का है, संसार शरीर का, शरीर संसार का, संसार का शरीर, शरीर का संसार, यानी एकता, हम भगवान के भगवान हमारे, हम भगवान के भगवान के साथ हमारी एकता। इस वास्ते जितने जड़ का अंश है वो सब का सब संसार का, और चेतन का अंश है वो सब सब परमात्मा का, और अपना चेतन है स्वयं, इस वास्ते भगवान के चरणों में प्रेम होगा, उन्हें स्नेह हुआ, उनके ज्ञान से उनकी सेवा में लग जाए। अब उनकी सेवा में लग जाए उसी दो अवस्था होती है, एक भगवान का लग कर गया, भगवान में तल्लीन हो गया, भगवान के रूप ही हो गया, वो हो गया अद्वैत। और कभी कभी भगवान को अपनी तरफ खींचा, अपने भगवान का प्रेम हुआ, भगवान का द्वैत, कभी द्वैत कभी अद्वैत, ये वर्धमान प्रेम। और केवल ज्ञान से अलग हो गया तो एक रस प्रेम रहेगा, उसे पता क्यों, वो तो एक रस एक तरफ हो गया बस, शरीर अपना शरीर अलग, मैं अलग, भगवान अलग, अपने अपने भगवान अलग रहे। तो मुक्ति होने में भगवान कोई संबंध नहीं, संबंध रखे तो कोई नहीं, नहीं रखे तो कोई नहीं, अरे वो गया भगवान की प्राप्ति हुई, हो गया अपना स्वरूप की स्थिति हो गई, अखंड रस होगा, आनंद रस होगा, पार पार अनंत आनंद रस होगा, भक्ति में अखंड रस होगा, ज्ञान में अखंड एक रस एक सुख एक आनंद, और भक्ति में आनंद बढ़ता रहेगा, उसमें संयोग वियोग संयोग। भक्ति से पहले जो वियोग है वो है संसार का, और संसार को छोड़ संसार से वियोग तो भगवान में हो गया, अब भगवान का हो गया ये, अब भगवान का हो गया, उसमें भगवान में दो बात हुई, कभी भगवान में मिल जाता है, कभी भगवान में मिलता नहीं है, तो कभी मिलता है तो भगवान एक हो गए, तथा मिलता है दो हो गए, ये दो होने से बढ़ता प्रेम, अलग होने से प्रेम का आस्वादन होता है, और एक होने से वो एकता का अनुभव होता है, फिर अलग होता है फिर अनुभव होता है, तो अलग होने से प्रेम का मतलब होता है, अलग होने से प्रेम बढ़ता है, प्रेम फिर भगवान का प्रेम बढ़ता है, भक्त से भक्त का प्रेम भगवान में, ये अलग होते एक होते अलग होते एक होते अलग होते एक होते, ये प्रेम बढ़ता है। और ज्ञान मार्ग में अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अखंड आनंद आनंद कुरान केवल आनंद हो गए। अब प्रकृति को त्याजी मार्ग होगा, क्योंकि वो साक्षात सूक्ष्म क्या है, ज्ञान मार्ग ही जड़ चीज का त्याग करता है, तो त्याग करता है तो त्याज्य वस्तु की सत्ता कुछ दिन मन में रहती है, वैराग्य की होता तेजी का बहुत वैराग्य, वैराग्य तेजी का होने से जड़ का त्याग हो जाता है, जड़ की सत्ता भी उठ जाती है, नहीं तो कम वैराग्य होने से जड़ की सत्ता रहती है, पर हमारे काम की नहीं है, अपने जड़ का त्याग कर दिया, जन्म स्वरूप स्थित हो गए, तो वो त्याज्य वस्तु है, उसे कुछ संस्कार रहते हैं, और भक्ति के मन में गया तो भगवान पर अपना प्रगति भगवान भगवान ही, अभी भगवान की इसकी न्यारी सत्ता नहीं रहती, इस जल्दी परमात्मा के स्वरूप में जारी गए, इस वजह से जड़ पदार्थों का आकर्षण इतना नहीं रहता जितना ज्ञान मार्ग में रहता है, ज्ञान मार्ग में तेजी का फैलाएगी वह से ठीक हो जाता है, पहला के बिना संसार की उस आवश्यकता दिखती है जिन्हें छोड़ते हैं, तो ये सत्ता कई दिनों तक रहेगी, बहुत दिनों तक, उसमें परमात्मा ही है, परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा की रूप है सभी, और जाना परा से मतलब भगवान परा से हमारा मतलब भगवान से रहा, उसमें रहा प्रकृति से हो गए तो आनंद हो गया, अखंड आनंद हो गया, परमात्मा स्वरूप में सिद्ध हो गए, मौज हो गई, तो ये अखंड आनंद होगा, और भगवान के मिलने में यह आनंद आनंद होगा, इस बात से अखंड होने पर जीवन मुक्त हुए भी पाए ज्ञान भक्ति नहीं तज ही, ज्ञान प्राप्त होने पर भक्ति का त्याग नहीं करते, क्यों, भक्ति में विशेष आनंद आता है, इस वास्ते भक्ति में भगवान में मिले रहते हैं, मिलते रहते हैं, विशेष आनंद लेते हैं, भगवान की भक्ति का ज्ञान रहता ही है उनमें, भक्ति वालों को भगवान ज्ञान देते हैं, भक्ति कर्मियों को ही दे देते हैं, तैसा मेव अनुकम पार ज्ञान श्याम आत्म भाव सो ज्ञान दी पेट बस होता, तैसा सतयुक्त नाम बसदान प्रीति दाम बुद्धि योग कर्मियों को दे देते हैं। दसवां ज्ञान वर्ष लोग है, दसवां अध्याय का वो नौ में बताए, मत चिंता मधुरता न बोधियन तत्पर कथियंत सम्मान कंत शांति समझ। ये भक्ति, ये भक्ति से पहले भक्ति, अगर भक्ति में हो गया ज्ञान भी दिया, कर्मियों भी कर दिया, भक्ति मस्त रहा। चाहे भक्ति मार्ग में चलो, चाहे ज्ञान मार्ग में चलो, चाहे कर्म योग योग मार्ग में, योग मार्ग में जड़ संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। जड़ता का त्याग, कामना की जाती जड़ से चीज कर दिया तो जड़ता का त्याग शरीर से ही होता, ठेर से तब पूरा होता है। शरीर को नहीं ऊपर से करने से त्याग नहीं होता हो, क्यों शरीर को अपना मानते हैं। शरीर के लिए संसार की जरूरत है, प्यास लगे, भूख लगे, ज्यादा लगे, गर्मी लगे तो संसार की सहायता देनी पड़ेगी, नहीं तो लगे वो जिसको लगे वे सब संसार की चीज है, संसार का विभाग है, अपना विभाग ही नहीं है, अपना चेतन विभाग है। और ये देखो तो अपना परमात्मा का विभाग है, तो परमात्मा में लग जाए। सीधी सरल बात है एकदम, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सीधे सीधे थे। और कामना है ही नहीं कोई, ना कोई संसार के लगा दे संसार है कामना, ना भगवान में लगे तो भगवान ने कामना, कामना की शादी भगवान के प्रेम है, इससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। प्रेम के भूखे भगवान भी है, ये भक्त भी है। प्रेम एक ऐसे तत्व है, चिन्मय तत्व है वो, उसे भूखे भगवान भी, भाव के भूखे हैं भगवान। तो प्रेम है भगवान में, भगवान राजी होते हैं, भगवत भी राजी होता है, प्रेम करता अपना। ज्ञान मार्ग में अपने स्वरूप स्थिति हो जाती है, कोई जरूरत नहीं, सपने में भी कोई जरूरत नहीं, की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं थी अपने स्वरूप स्थिति आनंद मौज में अखंड रस में बैठा है, आनंद मौज में बैठा है। तो ज्ञान मार्ग भी हो जाता है। और कर्मयोग है, कर्मयोग संसार का त्याग करता है, संसार त्याग करता है और परमात्मा में अभिन्न होता है। और वो परमात्मा के साथ एकता होती है, एकता के बाद अभिन्नता होती है, भक्ति मार्ग में अभिन्नता वह एकता अभिन्नता तो पहले अलग। तो कर्मयोग से संसार दोनों छूट जाता है। इस वास्ते कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों समकक्ष होता है, दोनों समान रीति से जड़ता का त्याग हो जाए दोनों से ही। वो जड़ता का त्याग होकर भगवान में हो गया, और भगवान तल्लीन होकर भगवान का त्याग कर दिया, फिर भक्ति होगी तो अभिन्न होगी भगवान के साथ में, तो सर्वथा भगवान का हो गया। बस उसमें जड़ता के त्याग की इतने जैसे ज्ञानी और मार्ग में जैसी धर्मान नहीं है, वो जड़ता चेतनता सब भगवान की है, सभी भगवान है, सभी भगवान की लीला है। सब सब कर्म हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, सब सब एक देते, कोई संदेह नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कौन कम है भी कम कम ही भाई छत्तीस वो छक्का दे गया वो भी जमाए क्या छत्तीस। तो इनमें जिसमें संतोष जिसको हो स्वरूप योग में से कर्म योग से भी संसार हम छूट जाता है। कर्म योग है, कर्म है, कर्म योग है। ये कर्म योग में दो भाग है, एक विभाग है पूर्वार्ध, एक उत्तरार्ध। कर्तव्य कर्म करना पूर्वार्ध है, और जो समता है ये उत्तरार्ध है। समतम योग उचित है, और समता ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा समता के स्वरूप में ज्ञान योग स्थित होता है, या समता के स्वरूप में कर्मयोग स्थित होता है। यही तेज सर्वोच्च साम्य से तक माना, साम्य अवस्था में जिनका मन स्थित हो गया हमने संसार उचित दिया, ये साम्य से तक माना। साम्य अवस्था में संसार के स्वरूप तब समता है, राग द्वेष हर शोक ये साथ होते हैं, ये बीत रहता है। और ये छोड़े परमात्मा हो गया तो वह समता हो जाती है। ज्ञान योग में भी समता, और कर्मयोग में भी यथ सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग में थे एक से सम्यक उभी और भिन्न थे फलम दोनों फल प्राप्त हो जाता है यही हो जाता है। इस वास्ते कर्मयोग से भी संसार संबंध छूट जाता है, ज्ञान योग से भगवान में आप तल्लीन हो जाता है और भक्ति योग में भगवान में प्रीति कर देता है। ज्ञान योग में भक्ति के बिना भी ज्ञान में स्थिति हो जाती है, भक्ति के संबंध ही हो रही संबंध है तो और उसमें प्रेम आ जाएगा और दृष्टता आ जाएगी, नहीं तो ज्ञान मुक्ति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, कोई कमी नहीं जाएगी किसी बात की, सब स्थिति हो जाएगी। इस वास्ते संसार में अपना संबंध नहीं है, संसार संबंध कर्मयोग से छूट जाता है, कर्म से छूटता ही कर्मयोग से छूटता है, कर्म है पूर्वार्ध हुआ और योग हुआ, अतः 31 से 38 तक कर्म बढ़ना है, 31 से 39 से कर्म योग का अगर योग का करना है, कर्म और योग, योग नाम समता का समतम योग उच्चते, समता हो जाती है तो हम राग द्वेष मिट जाते हैं, अलग शोक मिट जाते हैं, राग शोक मिट जाते हैं, अनुभूता बोलते अभाव हो जाता है, किसी में रहता ही नहीं, आनंद में आनंद मस्त रहता है, ज्ञान योगी कर्म योगी मस्त रहते हैं, अरे भक्ति योगी भक्ति हो रही है, एक आनंद की प्रेम की मस्ती हो रही है, मुक्ति हो जाती है तीनों से। शंकराचार्य के मत में कर्मयोग है, कर्मयोग में केवल मल विक्षेप मर्म का मल का नाश होता है, भक्ति योग से विक्षेप का नाश होता है, आवर का नाश ज्ञान योग से होता है, वो ज्ञान योग मुख्य है रूप में, रामाचार्य में भक्ति योग मुख्य है। अब जिस जीव के जो अनुकूल पड़े उसे अपना, ये जो बात मैंने कही ये भक्ति योग की बात है और गीता की सिद्धांत की बात है, गीता में पहले ज्ञान योग का वर्णन है, फिर कर्मयोग का वर्णन है, फिर भक्ति योग का वर्णन है, सातवें में पहला अध्याय तो एक प्रवृत्ति का है, दूसरे अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन हुआ, तीसरे चौथे विषय भक्ति कर्मयोग का वर्णन हुआ, पांचवें कर्मयोग दोनों का है, छठे में ज्ञान योग का वर्णन है, सातवें में बारहवें तक ये भक्ति योग का वर्णन है, 13 और 14 ये ज्ञान योग का वर्णन है, 15 में भक्ति योग का वर्णन है, 16 में भक्ति योग के साधन है, यहाँ भक्ति है, भक्ति बुद्ध के साधन स्वयं वर्णन है, 18 में सब विषय है, यहाँ भक्ति योग का विषय, कर्म योग का विषय, ज्ञान योग का विषय, सब उत्संगार हो गया सब, अब गीता ही नारायण तो नारायण ऐसे नारा होता है ना, तो ऐसे छोटा होता है छोटा बीच में बड़ा होता है, तो इधर पर हुआ पहला अध्याय वो ऊट की तरह हुआ, दूसरा अध्याय कर्मयोग का हुआ, ज्ञान योग का ज्ञान योग मुख्य है, और अंत में भगवान में अर्पण हो गया, तो ये हमारे बीच में है, बीच में भक्ति योग का वर्णन आया, बीच में ऐसा है पूर्ण हो जाता है सब, ज्ञान योग भी पूर्ण है, भक्ति योग भी पूर्ण है, कर्मयोग में भी कर्मयोग ज्ञान योग सब सक्षम है, कोई सही समय करो सही धर्म कर दो, जिसकी शोक कर्मयोग नहीं कर योग में रखो, ज्ञान योग भी शोक ज्ञान योग में रहो, भक्ति योग भी शोक भक्ति योग में रहो, साधक की जीव जोशी है करो उसी में ये बात है, भक्तियों का विशेष बताया, इस बार से अंत में भक्तियों का वर्णन है 56 से 66 तक, 56 भक्तियों का रुचि है उसमें 56 से 60 तक अपना विशेष बनना चाहिए साधक संजीवनी में, ज्ञानियों भक्तियों में जाता है ज्ञान योग में, ध्यान योग ध्यान योग है भक्ति योग का है या ज्ञान योग में, ध्यान योग जो है ना ध्यान योग, हाँ। वो कह रहे हैं भक्ति योग में है या ज्ञान योग में, दोनों दोनों है, दोनों का फल है, विशेष भक्ति कर्म योग के साथ में ज्ञान योग हो जाता है, ज्ञान योग के साथ में भक्ति योग हो जाता है। भक्ति में नहीं जावे, ज्ञान योग में तो हो जावे। ज्ञान योग का बहुत ग्रंथों में विस्तार ज्यादा है। ग्रंथ ज्ञान योग के जितने मिले कर्म योग का बहुत कम मिलेगा, भक्ति योग ग्रंथ मिलेंगे और ज्ञान योग का ज्यादा मिलेगा। अपने ये अपने पढ़ाई में विशेष ज्ञान योग के मैंने पढ़ाई ज्ञान योग की पढ़ाई की। ध्यान योग कह रहे हो? ध्यान योग कह रहे? ध्यान योग, ज्ञान योग, ध्यान दोनों में है, दोनों में ध्यान है। 18वां अध्याय में पहले कर्म योग है, फिर ध्यान योग में भी ध्यान योग को पढ़ना है। 18वें में 1 से 12 तक कर्म योग है और 13 से 40 तक है ज्ञान योग और 40 से 18 तक फिर कर्म योग। वह कर्म योग में फिर ध्यान योग साथ में और 39 से 55 तक है ज्ञान योग। ज्ञान योग ध्यान प्रधान का, ध्यान की प्रधानता का। और 56 से 60 तक है भक्ति योग, उसमें ध्यान प्रधान है। 67 से अंत तक गीता की महिमा है। 18वें अध्याय में सब विषय आया है, पहले विषय सब विषय का अवसर कर गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भक्ति में लग जाओ, भगवान में लग जाए, किसी तरह से ज्ञान में लग जाए, कर्मयोग में लग जाए, भक्ति योग में लग जाए। संसार दुखालय मसार संसार है, ये दुख आप से छूट जाएगा। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 5 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम